Wygraj życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 000 zł do wygrania od ręki. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 21 września, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Rządowy spot będzie wyświetlany przed filmem Zielona Granica w kinach studyjnych. Ponieważ ten film zawiera tak wiele nieprawd, pokazuje fałszywy, niesprawiedliwy obraz wszystkich funkcjonariuszy. Duże zainteresowanie dobrowolną służbą wojskową. Minister obrony zwiększa limit przyjęć z 25 do 33 tysięcy. Jedna z niemieckich firm dostarcza sprzęt dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Informacje dziennikarzy śledczych potwierdzają ukraińskie władze. Film fabularny Zielona Granica Agnieszki Holland w kinach studyjnych będzie poprzedzony rządowym spotem, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Poboży. Dodał, że twórcy filmu pominęli kontekst operacji hybrydowej przeciwko Polsce, która poprzedzała rosyjską agresję na Ukrainę. Ponieważ ten film zawiera tak wiele nieprawd, przeinaczeń, pokazuje fałszywy, nieprawdziwy, niesprawiedliwy obraz wszystkich funkcjonariuszy, formacji, Polaków, polskiego państwa, instytucji polskiego państwa, zdecydowaliśmy jako kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że w kinach studyjnych w całej Polsce ten obrzydliwy paszkwil będzie poprzedzony specjalnie przygotowanym spotem, który o tych elementach, w których zabrakło w tym filmie, pokazuje. Nasz spot pokazuje kontekst operacji hybrydowej, jej przebieg i rozwiązania, które wprowadziliśmy, aby zagwarantować bezpieczeństwo naszego kraju, dodał wiceminister Poboży. Rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej, porucznik Anna Michalska, powiedziała, że funkcjonariusze od początku kryzysu na granicy Polski z Białorusią pomogli wielu cudzoziemcom. Podkreśliła, że strażnicy w razie zagrożenia życia migrantów, którzy nielegalnie dostali się na teren naszego kraju, wzywali do pomocy inne służby. Od początku presji migracyjnej na granicy polsko-białoruskiej funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczyli w 23 trudnych akcjach ratowniczych, podczas których z narażeniem własnego życia i zdrowia ratowali cudzoziemców. Uratowano 80 osób. Od początku trwania presji migracyjnej do cudzoziemców na granicy polsko-białoruskiej były wyzywane zespoły ratownictwa medycznego prawie 900 razy. Większość tych wezwań była na prośbę funkcjonariuszy Straży Granicznej. Rzeczniczka dodała, że funkcjonariusze codziennie bronią bezpieczeństwa Polski z narażeniem własnego zdrowia i życia. Duże zainteresowanie służbą w Wojsku Polskim. Kierownictwo Resortu Obrony Narodowej w odpowiedzi na zwiększone zainteresowanie zwiększa limit przyjęć. Szef MON Mariusz Błaszczak postanowił zwiększyć tegoroczny limit do dobrowolnej służby z 25 do 33 tysięcy. Dobrowolna roczna służba cieszy się ogromnym zainteresowaniem, mówił na antenie Polskiego Radia minister Mariusz Błaszczak. Dlatego szef MON postanowił odpowiedzieć na potrzeby społeczeństwa i podpisał zgodę na zwiększenie limitu przyjęć na ten rok. 33 tysiące, planowaliśmy 25, jest tyle zgłoszeń, staramy się nie tracić nikogo, więc 33 tysiące żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w tym roku. Mamy już 185 tysięcy żołnierzy pod bronią. Dobrowolna roczna służba to nowość w naszym wojsku, została wprowadzona rok temu w ramach nowej ustawy o obronie ojczyzny. Po kursie podstawowym można przejść na 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w wybranej jednostce, a potem założyć mundur żołnierza zawodowego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Polska realizuje wyłącznie uzgodnione wcześniej dostawy amunicji oraz uzbrojenia, w tym wynikającego z podpisanych kontraktów z Ukrainą, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Rzecznik był pytany o wczorajszą wypowiedź premiera w Polsacie News. Mateusz Morawiecki stwierdził, że Polska nie przekazuje już uzbrojenia na Ukrainę. Rzecznik rządu przypomniał, że w pierwszych miesiącach wojny nasz kraj dostarczył kluczowe dla obrony Ukrainy czołgi, wozy pancerne, samoloty i amunicję. Jak zaznaczył, w Polsce nadal funkcjonuje hub międzynarodowej pomocy. Prezydent Andrzej Duda kończy dziś wizytę w Stanach Zjednoczonych. Polski przywódca spotka się z politykami i z biznesmenami z Afryki. Prezydent chce wykorzystać spotkanie, by przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń na Ukrainie. Kraje afrykańskie są bowiem od wielu miesięcy obiektem rosyjskiej dezinformacji. Doradca polskiego prezydenta, minister Marcin Przydacz, mówi, że to spotkanie ma być także ważnym elementem w procesie zwalczania nielegalnej migracji z Afryki do Europy. Ta rozmowa ma też dotyczyć rozwoju gospodarczego. Jeśli chcemy zatrzymać falę migracji, to trzeba myśleć o Afryce jako o podmiocie, z którym rozmawiamy, który wspieramy, ale nie tylko na zasadzie dawania ryby, ale właśnie wędki. Temu ma służyć między innymi to spotkanie biznesowe. Głównym punktem pięciodniowej wizyty prezydenta Dudy w Nowym Jorku był udział w dorocznej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niemiecka firma Spinner Wolzeng Maschinenfabrik dostarcza sprzęt dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Tak wynika z danych opublikowanych przez ukraińskich dziennikarzy śledczych. Informacje potwierdzili przedstawiciele ukraińskich władz. Obroty handlowe bawarskiej firmy z Rosją miały wzrosnąć od wybuchu wojny kilkukrotnie. O szczegółach Paweł Buszko. O sprawie napisał ukraiński portal Trapagresor. Jego dziennikarka Ina Popowicz w rozmowie ze mną podkreśla, że właśnie teraz przez Turcję do Rosji wieziona jest wyprodukowana przez niemiecką firmę Spinner precyzyjna obrabiarka służąca do produkcji amunicji. Jest to sprzęt, który Rosjanie wykorzystują do produkcji amunicji czołgowej. Jeśli będą mieli mniej takich technologii, to również będzie mniej pocisków na wojnie z Ukrainą. Niemiecki sprzęt transportowany jest do rosyjskiej fabryki amunicji w mieście Sierow. Ukraińska dziennikarka zaznacza, że według jej informacji od początku wojny niemiecka firma sprzedała też maszyny dla rosyjskich zakładów produkujących części do samolotów wojskowych. Wraz z pełnowymiarową rosyjską agresją dochody niemieckiej firmy z handlu z Rosją wzrosły kilkukrotnie. Informacje dziennikarzy potwierdziła Ukraińska Narodowa Agencja Przeciwdziałania Korupcji. Agencja zwróciła się w tej sprawie o wyjaśnienia zarówno do firmy Spinner, jak i rządu Niemiec. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju na ogół małe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 24 stopni Celsjusza na wschodzie do 28. Na zachodzie chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim. Tam około 21 stopni. W trójce do trzeciej Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz, a w tej godzinie między innymi przyjrzymy się powrotowi, wielkiemu powrotowi. Jesus Christ Superstar wraca. Opera, musical w jednym. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. She dances while his father plays guitar. She's sudden and beautiful. Takie Wydarzenia artystyczne, które wymagają tak wielkiego przygotowania, tak wielkiej pracy, że przerwa w ich eksploatacji powoduje, że trzeba poniekąd wszystko postawić na nowo. Tak jest w wypadku musicalu, opery Jesus Christ Superstar. Naszym gościem jest reżyser, pan Jakub Wocial. Dzień dobry. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. I tak to jest, pandemia, przeróżne wydarzenia i na nowo stawiacie państwo już ten spektakl, który był, który jest, który powstaje i w marcu będziemy mogli w Warszawie i Krakowie zobaczyć wszystko jeszcze raz, a właściwie od początku. Jak wygląda ten proces tej jakby odbudowy, czy właściwie budowy od początku? Jest to ciekawe o tyle, że jest to po raz pierwszy produkcja, którą wznawiamy, jak pani słusznie powiedziała. W Warszawie gościnnie zaprezentujemy to w krakowskim Teatrze Varieté. Natomiast robię to po raz pierwszy sam, zupełnie komercyjnie i prywatnie. Jestem już odłączony od Teatru Rampa, dla którego, z którym współpracowałem przez 10 ostatnich lat do pandemii. No i tutaj tak naprawdę zacząć trzeba było od pozyskania praw, których, no, gdzie jakby zawsze jest dużo rozmów, głównie o pieniądzach. I tak by wszystko się wokół pieniądza kręci tak naprawdę. Ale to było jakby numerem jeden. Pozyskaliśmy te prawa, zależało mi również, żeby zaprezentować ten spektakl w Krakowie i się porozumieliśmy z teatrem, z czego się bardzo cieszę na tą naszą współpracę i na to, że będziemy mogli zaprezentować to, no, to dzieło muzyczne w Krakowie i w Warszawie również. Natomiast rzeczywiście powrót jest o tyle skomplikowany, że te wszystkie działy, tak potocznie mówiąc, obsada, dział techniczny, scenograficzny, kostiumy, to wszystko trzeba jakby zebrać w całość. Pracując poniekąd z kolegami, przyjaciółmi z teatru, w którym już nie pracuję, i trzeba było odezwać się z powrotem do kolegów i koleżanek z obsady, którzy przez 4 lata tego tytułu nie ruszali i są pozajmowani na deskach wszystkich teatrów w całym kraju, więc jakby logistycznie zebrać to było bardzo trudno, ale się udało i bardzo, bardzo się cieszę i to jakby zaznaczam, że spotykamy się w 90% w pierwszym składzie, który jakby otwierał ten tytuł w Warszawie w 2016 roku i na to spotkanie cieszę się ogromnie. To i że znaczy, tym składem będziemy w stanie zaprezentować to również w Krakowie. To znaczy, że ten skład musiał chcieć jeszcze raz podejść do takiej intensywnej pracy, bo przecież ta praca cały czas trwa. Dlaczego tak satysfakcjonuje ta opera, ten musical artystów, którzy w niej występują, Do tego wrócimy za chwilę. Museum full of ash, once a tickle, now a rash. This trójce do trzeciej. Naszym gościem jest pan Jakub Wociel, reżyser przedstawienia inscenizacji Jesus Christ Superstar, przedstawienia, które będzie można zobaczyć już w marcu przyszłego roku w Warszawie i Krakowie. Dzień dobry ponownie. Witam. To kilka słów o tym fenomenie tego musicalu, tej rock opery, bo coś musi sprawiać, że ludzie tak chętnie, mimo przecież zajętości, chcą brać w nim udział. Rzeczywiście jest coś w tym materiale i myślę, że przede wszystkim chodzi o muzykę, która jest od ponad 50 lat wyzwaniem dla ludzi, którzy pracują w teatrze muzycznym i zajmują się muzyką i uprawiają ją regularnie. Jest to po prostu fantastyczne zetknięcie się ze swoimi możliwościami i sprawdzenie tych możliwości na scenie, na żywo, z kapitalną orkiestrą, z orkiestracją. I rzeczywiście myślę, że dotykając tego materiału na żywo, na scenie, z muzyką na żywo, jest czymś wyjątkowym, jak człowiek ma świadomość, że za nami jest ponad 50 lat tradycji tego legendy, tego spektaklu, który gdzieś tam dawno powstał w Stanach Zjednoczonych i do tej pory jest prezentowany. A do tego dodam jeszcze ważną rzecz, bo to rzeczywiście jest istotne. Ten spektakl był zawsze przez 5 poprzednich lat prezentowany w okresie Wielkiego Postu, do czego przykładaliśmy szczególną uwagę, aby właśnie w tym okresie ten spektakl prezentować. I to jest rzeczywiście spotkanie się nas wszystkich, nas grupy kolegów, przyjaciół, ludzi zawodowo związanych ze sobą. Jest to wyjątkowy czas, ktoś tam gdzieś w mediach nazwać takie specjalne rekolekcje i coś w tym jest. I to jest po prostu zetknięcie się i spotkanie się ze sobą na scenie i obcowanie z tą poruszającą historią, ale przede wszystkim historią o ludziach, opowiadaną przez ludzi. Także to jest coś, co myślę, że podwójnie, jakby to powiedzieć, spełnia artystę, który bierze w tym udział. Czyli sfera i duchowa, sfera i artystyczna, sfera, która sprawdza rzemiosło danego artysty, czyli czy można chcieć więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był reżyser przedstawienia, pan Jakub Wociel. I'll put us back together, oh, baby. Don't.

like my point of view. You think that I'm insane? It's not sane. It's not sane. Takie utwory, dzięki którym po prostu dany zespół jest, jest i będzie. Ta piosenka sprawiła, że album, na którym została wydana, czterokrotnie otrzymał platynę. Można. Drodzy Państwo, Bed & Breakfast w sobotę od 6 rano. Warto obudzić się wcześniej. Say that's what you need, rolling on those good. Polskiego Radia. Nowości w świecie gier są i to liczne i o nich opowie za chwilę Radosław Nałęcz. Samograj. Zbliżający się weekend to zawsze dobra okazja, by zerknąć na nowości. Co w tym tygodniu ma szansę zachwycić graczy? Radosław Nałęcz, zapraszam. Przegląd premier zaczynamy od najnowszej produkcji studia The Astronauts, założonego przez jedną z legend polskiej branży, Adriana Chmielarza. Witchfire to pierwszoosobowa strzelanka w klimatach dark fantasy z elementami RPGa. To druga gra studia po rewelacyjnie przyjętym zaginięciu Ethana Cartera. Warto odnotować, że tytuł został uhonorowany w 2015 roku nagrodą BAFTA. Witchfire oferuje bogaty wybór uzbrojenia, a każdy oręż posiada unikalne ulepszenia. Do tego dochodzi rozbudowany system magiczny oparty na czterech żywiołach. Nie samą stalą i ołowiem człowiek żyje, więc gracze do dyspozycji dostaną również system magii. Nie ma za to wyboru poziomu trudności, więc będzie to wymagający tytuł. Dzisiaj w ręce graczy trafia trzecia odsłona Payday. W produkcji przyjdzie się wcielać w rabusiów, dla których chlebem powszednim jest dokonywanie zuchwałych napadów. Za powstanie gry odpowiada ekipa Overkill Software, czyli twórcy dwóch poprzednich części cyklu. W Payday 3 ponownie przyda się zmysł taktyczny oraz chłodna kalkulacja, a żeby zdobyć cenne przedmioty, często trzeba będzie się skradać, omijając sterowanych przez sztuczną inteligencję stróżów prawa. Wraz z postępem rozgrywki postać nabywa doświadczenia, niezbędnego do odblokowania nowych umiejętności, ponadto zyskuje też wprawę w korzystaniu z broni palnej. Co ciekawe, w grze ważna jest kooperacja, więc można spotkać się w cyfrowym świecie z przyjaciółmi. Na liście produkcji, które warto sprawdzić, znalazł się również Gloomhaven. To adaptacja popularnej gry planszowej, która pozwala pokierować grupą poszukiwaczy przygód, by toczyć walki i zbierać skarby w mrocznym świecie fantasy. Tytuł wyróżnia się oprawą graficzną oraz dopracowanymi modelami postaci. Na koniec jeszcze jedna nowość. Sengoku Dynasty to symulator życia w feudalnej Japonii. Zadaniem gracza jest dbanie o swoją rodzinę, rozbudowa osady oraz walka z zagrażającymi jej wrogami. Akcja toczy się w otwartym świecie, a gra kładzie nacisk na realistyczne odwzorowanie lokalnej historii i kultury. Projekt opracowało polskie studio Superkami i stanowi on rozwinięcie pomysłów z popularnej gry Medieval Dynasty. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu wspaniałego weekendu. A już niebawem w Samograju opowiem więcej o grze Cyberpunk 2077 Widmo Wolności, które mam już okazję przedpremierowo testować. Premiera fabularnego rozszerzenia do Cyberpunka 2077 została zaplanowana na najbliższy wtorek, a zatem swoimi refleksjami podzielę się na antenie Trójki niebawem. Samograj. Girl. Skoro już w grach, o których wspomniał Radosław Nałęcz, pojawia się motyw feudalnej Japonii, to, drodzy Państwo, warto sięgnąć po historię tego regionu świata. Świata, który zbudował swoją potęgę w swoim czasie, oczywiście na zasadach polityki izolacji. Nieprawdopodobne, jakie wybory przynoszą, jakie efekty. W swoim czasie, oczywiście, w swoim czasie.